la vie des hommes. Nayo ngai, ngai malelisa. Nayo ngai malelisa. Ale la pasi na ngai, pasi ya bo mwasi. Nale la pasi na ngai, pasi ya bo mama. Nale la mabele na ngai, oyo na melisa ki. Nayo ngai, ngai malelisa. Nayo ngai malelisa. Nayo nayo ngai malelisa. Nale la pasi na ngai, pasi ya bo mwasi. Nale la pasi na ngai, pasi ya bo mama. Nale la mabele na ngai, oyo na melisa kie. Ngayo ngai, ngai malelisa. Zambi, pona nini boyi Mobalinga na bala Elima oto sata. Ce n'est pas possible. Bande Mobali on azala ki komono kaka ye to yete nakanisi yete som Mobali azali polinga mpe kaka ye nakanisi te a changé vie ah onza la vie des hommes. Nayo ngai, ngai malelisa. Nayo nayo, ngai malelisa. Zamba pesa kangai, mobalinga na boyaka. Satana kosi ngai, na ekolinga de satana. Nayo ngai, ngai malelisa. Oh Zambi, tango nazalaka mwana moke, nazaye komona bayaya ya quartier. Tango bazalaki kobala bazalaki kosenga ngai tango nyonso epai ya tata na mama nakende kosimbela bango robe ya mariage na kati ya ndako ya Nzambe ngai mpe na makanisi na ngai nalobaka ntango nakokola nakolanda obele nzela yango nakoli nalandi obele nzela yango kasi mabala oyo toyokaka sango vraiment ezali na souffrance. Nakanisi nakanisi tango naokola masolo na baninga mosusu oyo babala ke bango bazali malamu epai ya mabala na bango kasi epai ya libala na ngai nayebi te soki ezali monde mosusu to ezali au contraire ya mabala mosusu Nzambe ce n'est pas possible. Nalela bozoba na nga oma nalela misere na nga nalela bosopa nanga oma nalela misere nanga oma ezali nde karaktere ya mobali ya mabe mobali mobimba akanisa ndako te akoma kokima ndako lokola lokatere azali na nyongo ya ndako souffrance libala mabala ya sango oyo toyokaka pasi mobali mobimba famille kone pa mwasi kone pa bana mwaye te kamarade na ye obeba marke nyonso ya masango ntango nazalaki mwana moke nazalaki komituna na bala to na bala te motema mosusu bala motema mosusu kobala te nasala nini. Ce n'est pas possible, ça. Kaka na yo, na yo, na yo, mama. Kaka na yo, na yo, na yo, tata. Ngai, ngai, ngai malelisa. Ngai yo, ngai, ngai malelisa. Mobali alinga kangai. Mobali amona na kate. Abotisa ngai ebele. Mobali akima bana. Ngai yo, ngai. Ngai malelisa. Oh Nzambe, naloba nini ne sikoyo mobali na ngai ayebi malamu ke tobota kompani azali kosala ezalaki nao na bamwaye te si koyo compagnie zuba moyen bakamati voiture ou ma bapesi mon ben nanga bi bien que bana bis pa kenga kelasi na bus mon ben nanga préféré que bana bis pa kenga na bus mais na voiture accompagnée na tongo akino komata ka bana ya mbana nanga ayino tika na kelasi coïncidence na bana nanga na bana ya mbana bangos batanga kana collège. Jeudi, na midi mboule noka ki makasi. Bana baluki moto bate pay moyete. Parasar ba mona tata na bangwa zaya na kwatu. Balobi chance papa yiko zwa biso. Zomane tata aya kozwa bana yamba. Nzamba. Bana balandi voiture tata na bango. Tata beti bango yindi. Bana balandi balandi moye kakate. Bana benanda basalinga rapport. Nzamba. Na koti a pasi wana wapi pai. Est-ce que na ti a pasi wana mabele ona zai komelisa bana? Ce n'est pas possible Nzambe. Bana bazongi na ndako na malili wana bazwi fièvre ya malaria. Malere kaka ngayo ngayo ngayo ngayo ngayi malelisa na tali nzoto na ngayi na komi kobala. Makambo sala kangai lokola ye akananga ngayo ngai ngai malelisa ye oh souffrance eloko nini okoko sala pona mobali nazali kosala nyonso pamba kaka mais andima ngai te ce n'est pas possible te ba idée ya mobali ezali déréglé na ebilo na kosa sutenza nalela kitoko na ngai esili na elongi nalela mabele na ngao bana basilisa nalela kitoko na ngai esili na elongi nalela mabele na ngao bana basilisa oh Nzambe mobali mobimba ebima ye na tongo akozonga tongo mosusu mpona senga ye mbongo nakoma kokoka somo nameka nalingaka soki ye moko akonstate ke mbongo akoli esili na ndako apesa ngai na mayele na ye moko mobali na ngai soki ekomi ntango ifo apesa ngai mbongo Nzambe ce n'est pas possible comment voulez-vous mobali mobimba depuis tozali ngai na ye pour appeler sa mbongo ni bosso il faut accoter na toilette accoter na toilette a keko tanga mbongo ya ngul toilette kuna banque ou bien e bombeli ya musoro musu ze kuna okomona soka uti na toilette asako yeko pesa na mbongo toujours na zeko constater que moko musu na ko sala maquillage na kata toilette na kuteza otanga mbongo ce n'est pas possible ça mon bali mobimba na salini na bomi na na sali eloko nini olipe apesanga mbongo ya kolia mpo na poso mobimba akopesanga mbongo ya kolia mpo na mokolo moko alors que ayebi bien que soki atikeli ngai mbongo ya mokolo moko nakosala nango rie alingika soka kuti na moyere ntango akoya na sengakeli mbongo ngayo ngai ngai malelisa ngayo ngai ngai malelisa ye abosani le passé akomi na le présent mobulu ya maloba na ye abosani ne nyonso angayo ngai ngai malelisa Nalela kitoko nanga esi pamba. Nalela souffrance nanga oma. Nalela kitoko nanga esi pamba. Nalela souffrance nanga oma. La sina le vignos. Naibi loko na kuli ko lobate. Nzambe. Nazali ko zela oyebi sa motema na ngai. Naboya. Tona vanda. Nalinga. Tona mesana. Tenzambe. Naboya ba camarade de nyonso. Ndenge mobali alingaki. Natikala na ba camarade de mitano pamba nzambe. Camarade Nanga Liboso, Basusi. Camarade Nanga Mibale, Mbeto. Camarade Nanga Misato, Mpongi. Camarade Nanga Mine, Bakoshema. Camarade Nanga Mitano, Banananga. Oh, Zam, Som. Ngai malelisa nalela ba pasi nanga mobali ya nyokolo kongai nalela souffrance nanga mobali yeteti ngai yo ngai ngai malelisa malere kaka ngai yo ngai yo ngai yo souffrance kaka ngai yo ngai yo ngai yo ngai ngai ngai malelisa Pasi nanga, mobali anyokolo kongai. Nalela souffrance nanga, mobali yeteti. Ngai yo ngai, ngai malelisa ye. Nakomitu na katango mosusu. Est-ce que ngai to ngai te? Naki liboso ya talatala. Natali talatala. Natali, est-ce que kitoko yo yangai, yango to yango te? Moteme lobi yango. Kasi mobali oyo. Azali koluka nini? Ce n'est pas possible. Peut-être à la guerre. Oh, Zambe. Mobali mobimba. Okoyo kaza kongosa makambo minene ailleurs. Nanda kuna biso moko. Rien. Voire même to zanga na poste ya télévision. Bana bana kota la télévision et pa ya ba voisin. Ba fauté na biso andako et bi misa mikuwa bana ba pesa ngo kombo mikuin ye moka zana ka mwa fauté na ye avanda ka nango et fois ka mata position a kuri ko bouger te ko so ka bouger moko a fauté so ke zina mo kongo le boka ku na hôpital za mais pa ya mbana na ngai tout est en ordre na sala ni za souffrance misère et parfois la honte Mobali au Pesangai, et l'ombeo, to elima. Ah, namesana, namakamwanengo, ce n'est pas possible. Mokolonini est au souka. Akumozilanga beide belé. Mobali beide koma déréglé. Batamusa emoto. Akipangaite, akipabanate. Thank you. mangai teo na vala neo andi mangai teo na tosa yeo andi mangai teo na pesa nyoso andi mangai teo na lamba nyoso alinga kolia teo zambe mon pani bobimba non ce n'est pas possible misère souffrance na kolamba biloko oyo ye moko apesi mbongo mbongo ezala mingi to moke me nazali obligé mpo nalambela ye mpo ntango akoya nalingi makelele te mobali aboya kolia biloko na ngai mokolo mosusu makanisi eyeli ngai ebele na moto nalobi peut-être nalambaka mabe tika nasala expérience mokolo mosusu nalambi biloko nakina ya basani nalalisi yango na kati ya véranda ntongo etani nakuti bafourmi batondi likolo ya biloko baza kolia natali ke biloko nalambaka natielaka mobali na nga poison te po soki natielaka ye nde bafourmi bakufi bango nyonso natante ezo expérience ya mibale nalambi biloko nalalisi na kati ya lopango bambwa baye bale batiki mikuwa ntongo etani nafunguli porte namoni ke bambwa bakufi te donc namoni ke natiaka mobali na ngai poison te mobali na ngai abangaka kolia biloko na ngai pamba tata bana aza kopanza nga sango partout alobi ke aliaka na ndako te mpo natiaka poison na biloko nalambelaka ye me soki natiaka poison na biloko ngai alambelaka ye bafourmi na bambwa biloko baliaki nde bakufaki expérience oyo etindi ngai na réfléchi malamu na kati ya libala mobali mobimba miso be likolo libolo lokola mbwa auti koswa moto na invitation alinga obima na ngai te kaka soki baoblige babi ke invitation fo boya na bamama bana wana omoni azongi mbangumbango na ndako asala ngai gentil ya 2 heures du temps tokoma mpe na invitation alobisa ngai te tokoma lokwa benemi mibale tokoma lokwa bababa tokoma lokwa enemi ya kalifi na sizo nzambe muna baninga mosusu na mibali na bango na kati ya invitation bakosolola bakoseka moi ya ngai mobali wapi mwyen mwyen kosolola te mobali achange systeme liboso aza koya ta kotala bana na nga sikoy ayaka soki soki komika na kote na balabala abeti pi bana bayebi papa ye atuna bango likamoni eza na ndako bana bapapa minerval bakopesaka mbongo naya kolia na minerval na kati ya balabala nzambe eske wana azali mobali to azali moto elima ce n'est pas possible souffrance misère nakende komibwaka wapi nzambe mpo na nini mpasi elinga ngayo misere kaka ngayo angai na malilisa nalela mpasi na ngai mpasi ya bomwasi nalela mpasi na ngai pasi ya bomama nalela mabele na ngai oyo namelisaki ye ngai malelisa nalela bozoba na ngai nandimela ye nakanisa mobali na ngai oyo ngai naboyaka nalela bozoba na ngai nandimela ye nakanisa mobali na ngai oyo ngai naboyaka mobali mobimba eloko nini nako kosala lisusu na fami na biso tomelaka te tofimaka te nakoma komela nakoma kofima encore fami na biso tosambelaka soki bato baa komona nakomela nakofime baza kokamwa mpona nini mwana ya fulani yakomi esurtout lokola libala na ngai babalisaka yango na papa paster mwa ezaki naloba soki ikomona loba ezaki nzambe naza kotala obeyi yo ntango mosu naleka na zando namoni esika bakoteka singa nabi nasomba singa ndaki nakomikanga kingo te malamu nakokolobana na ngai baza kokola jamais nako kosala mika mwana ya mabe te nzambe souffrance nini namonaka te na ibala baninga bamosusu bamalamu mobali na ngai mpo tonkuta tina ya ngai te ya ngai mpo tokazangulu ce n'est pas possible.